sidder på et værtshus nær det gamle strand, brugt af hver en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, klokken er vist fem, ringede til konen, se at komme hjem. Hjem til skideballen, hvor herre bevares, man har været borte i et døgn. Hvorfor blev man væk? Ja, det skal jo forklares, men tror jo nok, at det er løgn. For kan vi bare sidde og få en lille tår, glemme alle pligter, lige som i går. Endelig var det lørdag, og man kunne slappe af. Så faldt man i vandet i et muntert lag, sammen med de andre en tur ud i solen, rigtig ud og føre sig frem. Glem for tid og sted, for der var klister på stålen. Og hvordan skal man så komme hjem, når man sidder på et værtshus nær ved gammel strand, brugt af hver en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, og ballet er forbi. Skaffe til et spor, finde linje 10.